Minęła godzina trzecia. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Kiedy tak wyjątkowe i mroczne soundtracki pojawiają się w tak wciągającym, tak pięknym i tak wzruszającym serialu Stranger Things, nie może być inaczej. Przywitały nas odgłosy głównego bohatera Willa, który nuci utwór, którego chyba Państwu zbytnio przedstawiać nie trzeba, no i który przewija się przez sezon pierwszy. Should I stay or should I go? I chyba właśnie przez te muzyczne motywy z lat 80. Zostałem dosłownie wciągnięty do serialowego świata Dustina, Lucasa, Joy Byersa, Mike'a, no i oczywiście tajemniczej Eleven. Nie sposób dziś zagrać wszystkich soundtracków, no a proszę mi uwierzyć, są wyjątkowe, no bo kiedy widzi się takie nazwy jak The Police, Echo and the Bunnymen, Corey Hart, Peter Gabriel, New Order, czy też dźwięki New Order i Joy Division, robi się naprawdę zadziwiająco. A naszą muzyczną podróż zaczęliśmy w amerykańskim miasteczku Hawkins w rejonie Wielkich Jezior. No a gdzie skończymy? Tego nie wie nikt. Na skraju nocy i dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do godziny czwartej. As it comes to a close, brutally taking its time. To jest ten kryzys, o którym wiedziałem, że musi nadejść, niszcząc równowagę, którą utrzymywałem, krążąc pełen zwątpienia i nerwowości. Zastanawiam się, co będzie dalej. Czy to jest rola, w której chciałaś się znaleźć? Drive away the fear that comes with every night. It's Tam jest podziemne życie. Czuję to wszystko wokół, czuję to w moich kościach. Moje życie jest na linii, kiedy jestem daleko od domu, kiedy wychodzę drzwiami, ta dżungla jest pełna życia. No i właśnie o takim życiu po tej drugiej tajemniczej stronie jest serial Stranger Things, nostalgiczna podróż do Ameryki Reagana, kiedy nie było internetu, kiedy dzieciaki wpadały na nadzwyczaj kreatywne pomysły, no i rozmawiały przez takie wielkie walkie-talkie. No i też zajadały się klasycznymi, kultowymi, okrągłymi goframi, które sprawdzałem, można teraz kupić w dosłownie każdym amerykańskim supermarkecie. To wszystko pięknie zresztą ukazali w obrazku bracia Duffer'owie. Każdy szczegół, każdy element jest tam odwzorowany z najmniejszą precyzją. No a tak swoją drogą trochę się zastanawiam, na jaki pomysł wpadną Kylie Dixon i Michael Stein, no bo to właśnie oni stworzyli tło muzyczne do Stranger Things. 13 godzin muzyki dokładnie powstało, która musiała być okrojona do 1 godziny i 8 minut. Być może pojawią się w sezonie trzecim, kto wie. A w programie trzecim próbujemy znowu uruchomić muzyczny wehikuł czasu. The cat! Peter Murphy, Daniel Ash, David Jay i Kevin Hoskins. Tak zaczynała się ich wspólna przygoda. Rok 80. In the Flatfields. Utwór piąty z tego albumu A Spy in the Cup. Grupa Bauhaus. Pionierzy rocka gotyckiego, choć wydaje mi się, że tak naprawdę o gotyku zaczęło się mówić jeszcze wcześniej i otwarcie, kiedy do akcji wkraczali The Sisters of Mercy i The Fields of the Nephilim, którzy dzisiaj zresztą jeszcze przed godziną czwartą się pojawią. Dzisiaj dużo motywów filmowych, a przy okazji grupy Bauhaus nie sposób nie wspomnieć o takim filmie, który zwie się jak pewna znana grupa, zwie się Archive. No i ten film jest takim zapisem ich koncertowych przedstawień, widowisk, spektakli, no bo chyba tak śmiało można o nich powiedzieć. Zresztą Peter Murphy ukazuje się tam w bardzo odważnych stylizacjach, ale żeby Państwu nic nie zdradzać, no to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Okazuje się, że pomimo tak późnej pory nasza lista obecności się zapełnia. Zbigniew dodał się i pozdrawia z Leszna, nie ma to jak Jan Curtis. 4 minuty po godzinie trzeciej. Dodała się też pani Katarzyna. Od pierwszej audycji Pink Turns Blue słuchałam wiele razy. Już nie mogę się doczekać, co nowego urzeknie mnie tym razem. Pan Paweł z kolei napisał Should I stay or should I go? Oczywiście, że pan Paweł zostaje. Łowicz melduje się i pozdrawia. No i pani Małgosia. Klimaty Stranger Things wyłaniają się z głośników i porywają. Do rzeczywistości wrócimy dopiero o godzinie czwartej, choć chętnie zostalibyśmy na dłużej. No a teraz zabieram Państwa do Kalifornii, a dokładniej do San Diego. Disappear with me. Just close your eyes. Just close your eyes. Kiedy jesteś ze mną i boli cię serce, kiedy odwracasz głowę i próbujesz mnie kusić, kiedy o mnie zapominasz i mnie zabijasz, kiedy pragniesz mnie pochować, nie mów nic, szkoda twojego czasu. Nie dotykaj mnie i nie odwiedzaj. Sprawdź tylko, czy mnie jeszcze pamiętasz i zniknij razem ze mną. Nie mów nic, zniknij razem ze mną. Tak jak Myśliwiecka. 3 minuty i 57 sekund, tyle trwa ten utwór. Let me introduce you to all my friends. Pozwól, że przedstawię ci wszystkich moich przyjaciół. Utwór numer 4 z płyty Closure, płyty na okładce której nie da się nie zauważyć fragmentu jasno-szarego materiału z wbitymi chaotycznie gwoździami. Let me introduce you to all my friends. No i czasami rzeczywiście jest tak, że nawet najlepsi przyjaciele potrafią ranić jak te powbijane czarne gwoździe. Nie wiem, czy Państwu to się czasem przytrafia, ale ile razy jest tak, że poznajemy jakiś zespół, jakąś płytę, często kojarzy nam się z konkretnymi chwilami, zachwycamy się, poznajemy, próbujemy się oswoić, przywiązać. No a potem okazuje się, że pojawia się kolejna płyta, pojawiają się kolejne utwory. No i to, co tak zachwycało kiedyś, już na nas tak nie działa, że to, co kiedyś przez nas zostało pokochane, już teraz się nie sprawdza. No nie chcę idealizować Piano Magic, ale w moim przypadku to zjawisko po prostu nie działa. Ciągle zaskakują chociażby obecnością Brendana Perego i Petera Ulricha z Dead Can Dance i oni też się na tej płycie pojawiają w dwóch utworach, The Nightmare Goes On i You Never Loved This City. Może jeszcze za miesiąc sięgniemy do tej płyty. Pan Niki For z Beskidu Niskiego się melduje, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, wytrwałego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy czuwają przy radioodbiornikach. No i pomimo tak późnej pory, chociaż nie wszędzie jest w pół do czwartej nad ranem, bo pani Marta melduje się z Chicago, no i sprawdziłem, że tam jest godzina 20:31 już przy okazji. No to teraz nie do Chicago, ale do Francji państwa zabieram. Sebastian Schuller. Thank you. Skracasz drogę we wszystkim, co istnieje, w tym, co między nami, nawet w drodze do sklepu. Chcesz ułatwić sobie życie. Dziwisz się, że wszystko tak szybko się rozlatuje. Wszystko, co budujesz, rozpada się w sekundy. Jakim cudem chcesz osiągnąć stabilizację, idąc na skróty? Obiecywałem kilka tygodni temu, że do tych dźwięków powrócimy. Pełne rozterek, wątpliwości, ostatnie pół roku życia Dawida Szczęsnego, spisane w sposób wyjątkowo intymny. Kaskady, 10 utworów, no i co najważniejsze, utworów napisanych po polsku, nagrywanych nocami w różnych berlińskich mieszkaniach. Tak swoją drogą to chyba rzeczywiście sąsiedzi musieli być bardzo, bardzo wyrozumiali. Normal i Co, który w Dzikiej Karcie pojawia się już po raz drugi. Na trójkowym zegarze za 21 minut wybije godzina czwarta i tak się zastanawiam, co państwo robili w roku 90. No bo tak się składa, że kiedy Fields of the Nephilim wydawali swój trzeci album, no to ja wtedy miałem 5 miesięcy. Elysium i mój ulubiony utwór, który wieńczy ten album. And you help us. Musimy cierpieć, żeby pozbyć się bólu. Czy pomożesz nam odnaleźć drogę? Ty zostaniesz tutaj, w raju. Niech chwila ta kończy się już, gdyż chcę być z tobą. Przepłynę morficzne oceany, żeby położyć się przy tobie i zostać tutaj, w raju. Tak brzmi Fields of the Nephilim według Tomasza Beksińskiego. No i tak jak napisał pan Zbigniew, w roku 90 zachwycał się nową płytą Fields of the Nephilim, prezentowaną oczywiście przez Tomka Beksińskiego, którego duch jak zwykle gdzieś o tej porze krąży nad Myśliwiecką. Poznań i pan Tomasz dołącza do naszej listy obecności, a myślę, że teraz Czas najwyższy na naszą małą tradycję i na nasz kącik orientalny. لكن مش ممكن تكوني Wiatr miłości powiał w mej pamięci, przywiódł mi pozdrowienie ukochanego. Mówi mi, wróć, moja najdroższa. Dłuży się rozstanie, jesteś mi bliską. Powiedziała ta, która teraz umknęła. Bardzo było mi ciężko dosięgnąć spełnienia. I spoglądała z wysokiej wieży, wyrzekając te obce słowa. Mój najdroższy, wróć miłości będącą moją jedyną. Gafsa, co w tłumaczeniu z języka arabskiego oznacza po prostu klatkę. W dalszym ciągu uczę się języka arabskiego, ale nie jestem jeszcze na takim poziomie, żeby przetłumaczać teksty od A do Z, więc posłużyłem się pewnymi pomocami. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają, ale podczas naszego wrześniowego spotkania też w kąciku orientalnym pojawiła się pani Natasza. No i wspominałem, że taką studnią na arabskiej pustyni, w której gdzieś głęboko pod ziemią kryje się życiodajna woda, taką studnią, która jest wyjątkowa, jedna i jedyna. Studnią, która znajduje się na pustyni zwanej muzyka orientalna, jest właśnie dla mnie Natasza Atlas. No a co Państwo powiedzą na mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles? ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles, grupa Warpaint, prawie na zakończenie dzisiejszej dzikiej karty na skraju nocy i dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Korteszewski, Mateusz Tomaszuk, dziękujemy i do usłyszenia. Trójka.